والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أبت أبت اوپر کا آرن بن رہے اذان والے اسپیکر کو بند کر جس کو نماز والا ہوا ابھی جس میں آواز آ رہی جو لوگ اللہ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے ہم ان کو سنانے کے لیے ان کا کوئی نقصان کرے جو آ کر رہے ہیں جو طلب کے ساتھ آئیں پہلا حق تو ان کا ہے کہ ان تک بات پہنچے. آواز آ رہی سورہ نبا کی آخری 10 آیات کریمہ جن کی تلاوت کی گئی تھی آج کی عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں اللہ تعالی نے کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان. دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. جب یہ پوری زندگی دھوکے کا سامان ہے تو یہاں کی کامیابی بھی دھوکے کی ہے. جب انسان کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا اور وہ اپنی دنیا کو اپنی جنت بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، مواقع عطا فرماتے ہیں، جو بنانا ہے بنا دو، اور وہ لگا رہتا ہے اپنی دنیا کو اپنی جنت بنانے میں، سمجھتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، میں بہت کامیاب ہو گیا. لیکن جب اس کی نظر میں سب کچھ بن جاتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اب یہ میری جنت کبھی مجھ سے چھوٹنے نہ پائے، تو اچانک ملک الموت آتے ہیں اور خالی ہاتھ اسے لے کر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک بادشاہ نے بہت شاندار محل بنایا اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق, اور جب وہ محل بن کر تیار ہو گیا اس کا دل چاہا کہ سب لوگ آئیں میرا محل دیکھیں, تو اس نے مختلف حکومتوں کے نمائندوں کو دعوت دی, سب کی دعوت کی, مختلف ملکوں کے سفرا آئے اور اس محل میں اس سے ملاقاتیں کی, کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا, ان کے ٹھہرنے کا اہتمام کیا گیا, اس کے اپنے ملک کے منتخب افراد نمائندے صوفی حضرات آئے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ مصروف رہا اور رات میں تھک کر جب آرام کرنے کے لیے وہ اپنے ذاتی کمرے میں گیا, اپنی خوابگاہ میں گیا, اس نے دیکھا ایک شخص جس کے کپڑے بالکل پوشیدہ اور پھٹے پرانے, صورت شکل بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے, وہ کمرے کے اندر داخل ہوا. جتنا بیل آپ نماز میں رکھتے ہیں بس اتنے پر وہ جتنا بیلو نماز میں رکھتے ہیں اتنے پر کی وجہ سے پریشان بہت. اصل میں یہی سب تو ہم لوگوں کی آزمائش ہے نا, کتنی جلدی غصہ آتا ہے. ہم لوگ ماشاء اللہ گوشت کھا کر کے خون بہت گرم ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ اسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ اندر بندگی آئی ہے یا نہیں آئی. تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ فقیر کو میرے گھر میں گھسنے کی اجازت کس نے دی. اسے غصہ آیا اپنے پہرے داروں پر, اپنے سلطنیوں پر, لیکن اب وہ فقیر تو اندر چلا آ رہا تھا. اس نے جانچ کر کے کہا تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی. تو اس نے بڑے اطمینان سے کہا مجھے کہیں جانے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑتی, بس جو اتنا سنا تو بادشاہ سمجھ گیا یہ تو کوئی اور مخلوق ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ملک الموت, اور اب میں آپ کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا. وہ گڑگڑانے لگا تھوڑا سا موقع دے دو, میں صرف اپنی بیوی کو بلا کر بتلا دوں کہ میں جاؤں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, اللہ کے لکھا ہوا جب وقت آ جاتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. اور سب نے جو سمجھا کہ بادشاہ سلامت اپنے خوابگاہ میں گئے ہیں آرام کرنے کے لیے, وہ تو دنیا اور جاتی. یہ دنیا دھوکے کا نام ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا, اس نے خوب دولت جمع کی, بہت بڑا سود خور تھا, سود پر قرضے بڑھتا تھا اور پھر غریبوں کا خون چوستا تھا. یہ وہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا. ہم لوگ بڑے خوش رہتے ہیں نا, ہم مسلمان ہیں, فلاں سے ہمارا رشتہ ہے, فلاں کے ہم شاگرد ہیں, فلاں سے ہمارا بیعت کا تعلق ہے. اللہ سے رشتہ صحیح ہو تو یہ سب کچھ کام آئے گا انشاءاللہ, اور اگر اللہ سے رشتہ صحیح نہیں ہے تو کچھ کام آنے والا نہیں. قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا, نبوت کے گھرانے کا فرد تھا. دو دو بھائی پیغمبر تھے, حضرت موسیٰ حضرت ہارون, دونوں تو اس کے چچا زاد بھائی تھے. دو بھائی اس کے نبی تھے اللہ کے، لیکن اس کے اپنے اعمال اچھے نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلا کر سمجھایا، دیکھو تمہارے پاس جو دولت ہے یہ اللہ کی امانت ہے، پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت میں اپنا حق مقرر کیا، اس حق کو ادا کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو. معلوم ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تھا تم جن لوگوں کا خرچ کرنے کو کہہ رہے ہو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں ہے، اللہ ان کو دینا چاہتے تو خود ہی دے دیتے، اللہ انہیں بھوکا رکھنا چاہتے ہو اللہ انہیں کھانا کھلا. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، یہ نافرمانوں کا جواب ہوتا ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو ذکر فرمایا، یہ کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ارے ان کو ہم کھانا کھلائیں جن کو اللہ خود چاہتے تو کھلا دیتے. تو اللہ کی منشا یہی ہے کہ وہ غریب رہے، وہ بھوکے رہے، تو پھر ہم کیوں جائیں ان کو کچھ دے دیں؟ اور اگر اللہ کی منشا الٹی ہو جائے، اور آج جو یہ باتیں کر رہا ہے اللہ اس کو غریب اور محتاج بنا دے، فقیر بنا دے، تب کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا، بچپن میں والد صاحب سے بھی سنا تھا، پھر اور دوسرے اللہ والوں سے بھی سنا. ایک بڑا تاجر تھا جس کا بہت بڑا کاروبار تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا. گھر میں کچھ اچھا کھانا پکا تھا، دولت مندوں کے یہاں بھی کسی کسی دن کچھ خصوصی ڈشز تیار ہوتی. دروازے پر کسی فقیر نے آواز دی، کئی وقت کا بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو. اس نے اپنی بیوی سے کہا دولت ایک کام کرو، ہم نے تو دوپہر میں بھی کھایا تھا، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، پھر پکا دیں گے تو پورا کھانا جا کے اس کو دے دو، پتا نہیں اس کے بال بچوں نے بھی کھایا ہوگا. ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیں گے، بیوی نے بھی اسی کو نکاح، بہت اچھی بات ہے، ہم دوسرا کھانا بنا دیں گے، ہمارے گھر میں تو الحمد للہ کوئی کم. وہ کھانا اٹھا کر دینے کے لیے گئی، شوہر انتظار کر رہا ہے کہ ابھی دے کر میری بیوی واپس آئے گی، تو کس کی آواز سنائی. بھاگ کر دروازے پہ گیا تو دیکھا اس کی بیوی بے ہوش پڑی ہوئی، کھانے کے برتن وہی رکھے تھے فقیر جا کے، یہ اٹھا کر لایا، پانی چھڑکا، بیوی ہوش میں آئی، پوچھا کیا ہوا تھا تم کو؟ اس نے کہا بس کچھ پوچھو نہیں، نہیں بتلاؤ، بہت انکار کیا. میں کہا اصل میں تمہارے ساتھ جو میرا نکاح ہوا یہ میری دوسری شادی ہے، میری پہلے ایک مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور وہ بہت خوشحال انسان تھا، لیکن اس کے حالات بگڑ گئے تھے، کاروبار خراب ہو گیا تھا، پھر وہ اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ میرا خرچ برداشت کر سکے، حتیٰ کہ اس نے مجبور ہو کر مجھے چھوڑ دیا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے تمہارے گھر پہنچا دیا جہاں نقل نے سب کچھ دیا ہے. ابھی دروازے پر میرا پرانا شوہر آیا تھا، اور میں تم کو ایک بات بتلاؤں، ایک دن میرے پرانے گھر میں یہی کھانا پکا، اور میں اپنے اس شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی، ایک فقیر آیا، اور اس نے آ کے آواز دی تھی اللہ کے لیے کچھ دے دو، کئی وقت کا بھوکا ہو. تو آج تو تم نے مجھ سے کہا جاؤ اسے لے کر آ جاؤ، ہم دوسرا پکا لیں گے. میرے شوہر نے بہت زور سے اس کو ڈانٹا تھا کہ چلے آتے ہیں آواز دینے کے لیے، کچھ سمجھتے نہیں ہے کب جانا چاہیے کب نہیں جانا چاہیے، اور وہ چپ چاپ چلا گیا. مجھے ڈر لگا تھا یہ نعمتیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، اب دیکھو اس کا کیا انجام ہوگا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا کاروبار بگڑا، خراب ہوا، پھر اس کے اوپر قرض ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا، اس نے مجھے طلاق دے دی، پھر میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا، میں اس کو بھول بھی گئی تھی, مجھے یاد بھی نہیں آتا تھا, آج اتفاق سے وہی کھانا پکا تھا, تم نے مجھ سے کہا کہ جا کر اسے دے کر کے آؤ, اور میں اسے دینے گئی, میں نے اس کو پہچانا, اس نے مجھے پہچانا, وہ تو جلدی سے چلا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی. تاجر نے کہا کہ جب تم نے اتنا قصہ سنا دیا ہے تو میں اس کو پورا کر دوں, پورا کر دو, کہا وہ فقیر میں تھا. وہ فقیر جس کو تمہارے شوہر نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا وہ میں تھا. بس اس دن کے بعد اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ جو چند پیسے ہیں میں اس سے کچھ خریدنا بیچنا شروع کروں, کچھ مونگ پھلی خریدوں, کچھ چنے خریدوں, بیچوں. میں نے دھیرے دھیرے کاروبار کرنا شروع کیا. اللہ نے دن دونی رات چوگنی ترقی کی اور آج مجھے یہاں پہنچا. میرے دوستو, دنیا دھوکے کا سامان. جتنے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنی سمجھا اور اس نعمت کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی, پتہ نہیں جس دن اس کے حالات بدل جائیں گے اس کا کیا انجام ہوگا یا اس کی نسلوں کا کیا انجام. ہم نے اپنے بعض بزرگوں سے سنا کہ بعض ایسے گھرانے جن کے یہاں احتیاط نہیں ہوتی تھی اور ان کی نالی میں غلہ بہتا تھا, غلہ صاف کیا جا رہا ہے, دھویا جا رہا ہے, کوئی احتیاط نہیں ہو رہی, بہایا جا رہا ہے, اللہ کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھا جا رہا. ہمارے جن بزرگوں نے ان کی نالیوں سے غلہ بہتے ہوئے دیکھا تھا, ان کی زبان سے ہم نے سنا, ان کی نسلوں کو ہم نے گھر گھر بھیک مانگتے بھی دیکھا. اور ان کو اللہ نے خوب چھوڑ دی تھی, خوب دولت کمائی تھی, غریبوں کا خون چوس چوس کے وہ تجارت بھی کرتا تھا, ساتھ میں سود پر پیسے بھی دیتا تھا. بنی اسرائیل کو زمانے کے سود خور تھے, آج بھی ساری جھوٹوں نے اپنے سود خوری سے جکڑ رکھا. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے خزانوں کا اندازہ لگاؤ کہ جب وہ سفر کرتا تھا اپنے خزانوں کے ساتھ تو اس کے تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی ایک مضبوط جماعت کی ضرورت ہوتی تھی, مزدوروں کی پوری ایک ٹیم ہوتی تھی جو تالوں کی, جو اس کے بکسوں میں تالے لگائے جاتے تھے ان کی چابیاں اٹھاتی. اور اللہ نے فرمایا لَتَلُوْمُ بِالْعُزْبَةِ اُلِي الْقُوَّةِ, یہ طاقتور نوجوان اس بوجھ سے دب جاتے تھے, دب جاتے تھے. وہ اتراتا تھا میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میرے پاس اتنی دولت ہے. ہر زمانے جب اللہ کسی کو دیتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اتراہٹ آتی, میرا پیسہ ہے, میں جیسے چاہوں خرچ کروں, میں جیسے چاہوں اپنے بچوں کی شادیاں کو, میں جہاں چاہوں اس پیسے کو لگاؤں, کوئی کون ہوتا ہے بولنے والا. جب وہ اتراتا تھا تو قوم کے جو سمجھدار لوگ تھے, جو دیندار اور متقی اور پرہیزگار لوگ تھے, انہوں نے اس کو سمجھایا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین, دیکھو اتراؤ نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, اتراہٹ اللہ کو اچھی نہیں لگتی, اترانے والوں کو, بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے زیادہ موقع عطا فرمایا ہے, اس پیسے کو خرچ کر کے آخرت کی جائیداد بنا لو, اپنے لیے جنت بنا لو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور اپنے اوپر بھی خرچ کرو, اپنی ضرورت بھی پوری کرو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کچھ دوسروں پر ہی خرچ کر دو, تمہیں اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا پہنو, اچھی سواری پر چلو, اچھا گھر بنا کر کے رہو, لیکن سب کچھ اپنا مت سمجھو, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ضرورت مند بندوں پر بھی خرچ کرو. اس نے جواب دیا تھا انتی تو ہوا علم عندي, میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا, میں کیوں کسی پر خرچ کروں, میں نے اپنے ہنر سے کمایا, جو صلاحیت میرے اندر ہے وہ دوسروں کے اندر نہیں ہے, میں مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ سونا بن جاتا ہے, تو میں ان لوگوں پر کیوں خرچ کروں جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے؟ اللہ کو دینا ہوتا تو خود ہی دے دیتے ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے زمین میں اس کو بھی دھسا دیا, اس کے پورے محل کو جس میں اس کا خزانہ تھا, اس کی چابیاں تھیں, اس کے ملازمین, سب کو ایک ساتھ زمین میں دھسا دیا, سب کو زمین میں دھسا دیا, اور وہ قیامت تک زمین میں دھستے رہیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, قیامت تک کیسے زمین میں دھستے رہیں گے؟ زمین میں گولا ہے, دائرہ ہے, جو خود فضا میں چکر لگا رہا ہے, تو کوئی چیز اگر اس پار میں جائے گی تو اس پار تک زمین کا جو قطر ہے وہ 24,000 kilometers کا ہے, اس کو پار کر کے ادھر نکل جانا چاہیے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسی گریویٹی فورس عطا فرمائی ہے, ایسی قوت کشش عطا فرمائی ہے کہ بس وہ یوں ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. جیسے کسی دھاگے, کسی ربر کے ساتھ کو بال باندھ دیا جائے, اسے زور سے پھینکا جائے, آگے جاتا ہے پیچھے آتا ہے, آگے جاتا ہے پیچھے آتا ہے, بہت دیر تک اس کی حرکت رہتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ایسا انتظام کر دیا ہے, بس وہ دھستے رہیں گے, ادھر کس کنارے کے پاس پہنچے گی ادھر شروع ہو جائے, اس کنارے کے پاس پہنچے گی ادھر شروع ہو جائے گی, جیسے چل کی ناچتی رہتی ہے ایسے ہی ان کی سزا قیامت تک باقی. اللہ تو میرے دوستوں, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں, یہاں مال و دولت کا جمع ہو جانا, یہاں حسن و جمال کا مل جانا, یہاں طاقت اور جوانی کا مل جانا, یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ سب کچھ عطا فرمایا تو یہ اس کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے مواقع, جس کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا اس کو اللہ نے چانس دے دیے کہ وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے, وہ اپنی طاقت کے ذریعے کامیابی حاصل کرے, اللہ کی عبادت کر کے, اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے, وہ اپنی دولت کے ذریعے کامیابی حاصل کر کے, جنت کما کر کے, اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے کامیابی حاصل کر لیں. کامیابی کی جگہ دنیا نہیں ہے, کامیابی کی جگہ تو آخرت ہے. آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تقویٰ شرط ہے. اگر اللہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دولت کی شرط لگا دیتے تو بہت کم لوگ کامیاب ہو پاتے. دیکھیے, ہر زمانے میں, ہر سماج میں, ہر معاشرے میں دولت مندوں کا اوسط کم ہوتا ہے, درمیانی درجے کے لوگ ان سے زیادہ ہوتے ہیں, اور اس زمانے میں تو سب سے زیادہ بیچارے محتاج اور فقیر لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دولت کی شرط نہیں لگائی, اللہ نے تقوی کی شرط لگائی. دولت مند بھی متقی بنے وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ دولت کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوگا, وہ تقوی کی وجہ سے کامیاب ہوگا, کیونکہ وہ اپنے تقوی کی وجہ سے اپنی دولت کا صحیح استعمال کرے گا. اور اس فقیر اور محتاج بھی متقی بن جائے وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ اس لیے نہیں ناکام ہوگا کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے, تقوی ہے, اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے. تو تقوی کی اللہ نے شرط لگائی, یہ تقوی ہے کیا؟ یہ تقوی ایمان کی لازمی صفت ہے. جب واقعی ایمان آ جاتا ہے اور جب دل میں اللہ کا یقین آ جاتا ہے تو پھر دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے, پھر وہ ڈر انسان کو گناہوں سے روکتا ہے, پھر اسے یقین ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہیں. پھر اس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے, اس کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے, اس کی تمنائیں بھی بہت اچھی ہو جاتی. ہم دیکھیں ماشاء اللہ یہ پورا مجمع دینداروں کا مجمع ہے, دیندار ہیں اسی لیے تو اللہ کے گھر میں آئے ہیں. تو اب کیونکہ ہماری دینداری سے ہم کو پہچانا جاتا ہے, اس لیے بہت سارے وہ گناہ جو دوسرا انسان بازار میں کر سکتا ہے ہم آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ خیال آتا ہے لوگ کیا کہیں گے, یہ دیندار ہیں, یہ نمازی ہیں, یہ جماعت میں جاتے ہیں, یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, یہ مسجد کے امام صاحب ہیں, یہ تو ہم تو ان کو دیکھتے ہیں, یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, یہ حاجی صاحب ہیں, یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں, یہ تو بہت نیک آدمی ہیں, یہ تو مذاہب بہت متقی لگتے ہیں, یہ کیسے ایسا گناہ کر رہے ہیں؟ ہماری ہمت کیوں ہوتی گناہ کرنے کی؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بندے دیکھ رہے ہیں. اب اگر تقویٰ نہیں ہے تو جہاں بندے دیکھ رہے ہیں وہاں تو گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, اور جہاں اطمینان ہوتا ہے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا وہاں دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے دیکھنے کا یقین ہی نہیں ہوتا. ایسا انسان تو منافق ہے, ایسا انسان تو جھوٹا ہے, وہ تو اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے, وہ تو اپنے کلمے میں جھوٹا ہے. اللہ ہمیں ایسا تقویٰ نصیب فرما دے کہ ہم بازار میں بھی گناہ سے اس لیے نہ بچے کہ فنا اور فنا اور فنا دیکھ رہے ہیں, ہم بازار میں بھی گناہ سے اس لیے بچے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. چاہے سب مل کر ہمیں گناہ کی دعوت دیں گے, اب آپ سے آپ کر لیں, ہم کسی تک نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہیں گے کسی سے, لیکن ہم اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ کیا کہیں گے؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, اب تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حالات اتنے بدل دیے ہیں الحمدللہ, دین کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آج ایسے حالات بدل دیے ہیں, شاید ہی دنیا کا کوئی بڑا ایئرپورٹ ایسا ہو جہاں مسجد ہو, وہ برطانیہ ہو یا یورپ کا کوئی اور ایئرپورٹ ہو. اب تو الحمدللہ ہمارے ملک میں ہندوستان میں بھی جتنے نئے ایئرپورٹ بن رہے ہیں سب میں مسجد ہے. لیکن ایک زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت اس اخیر دور میں نئی نئی شروع کرائی تھی, پھر جہاں موقع مل جائے وہاں نماز پڑھنی پڑتی. صاحب نے بتایا کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض احباب کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اٹلی کے ایئرپورٹ پر. ان حضرات نے ایک جگہ چادر بچھائی نماز پڑھنے. ایک صاحب جو ہمارے پڑوس کے ملک تھے, ماشاء اللہ بالکل شیروانی کے سارے بٹن بند اور بظاہر وہ بہت دیندار لگتے تھے, وہ پاس کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے اٹلی ہے تو کہا کیا ہم اٹلی میں مسلمان نہیں رہتے؟ ہم اٹلی میں بھی تو مسلمان ہیں, ہم اٹلی میں بھی تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں, آپ اٹلی کے ایئرپورٹ پر نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا اور اگر نہ پڑھیں گے تو اللہ کیا کہیں گے؟ آپ کو اس کی فکر ہے کہ اٹلی کے ایئرپورٹ پر نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے ہم نماز نہ پڑھیں گے تو اللہ کیا کہے گا؟ تقویٰ اسی کا نام ہے, انسان ہر وقت اس کا خیال رکھے میں یہ کام کروں گا تو اللہ کیا کہیں گے اور میں نہ کروں گا تو اللہ کیا کہے گا؟ ایمان تو یہی ہے نا, لیکن ایمان کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے. اب انسان اپنا جائزہ لے, یہ تقویٰ میرے اندر آیا یا نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصل میں ایمان کی لازمی صفت ہے تقویٰ. ایک بزرگ جیسے کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں, مجھے سمجھا دی. انہوں نے بہت آسان طریقے سے اسے سمجھایا تقویٰ کسے کہتے ہیں. کہا تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے دل کی جو تمنائیں, تمہارے دل کی جو آرزوئیں, ہماری تمنائیں تو ہمارے دل میں چھپی ہوتی ہے نا, کسی کو پتا نہیں چلتا. ہم نہ بچنا ہے تو ہماری بیوی کو بھی پتا نہیں چلتا, ہمارے بچوں کو بھی پتا نہیں چلتا. بسا اوقات انسان اندر سے اپنے کو اتنا چھپا کر رکھتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلتا یہ کیا چیز ہے, لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. انہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تو دل کے اندر چھپے ہوئے ہر بھید کو جانتے ہیں. یوں فرمایا تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے دل کی جو آرزوئیں اور تمنائیں ہیں اگر ان کو نکال کر ایک تھال میں سجا کر چوراہے پر رکھ دیا جائے اور سارے لوگ ان کو دیکھتے ہوئے جائیں تو تمہیں کوئی شرمندگی نہ. سوچیں اگر میرے دل میں یہ آرزو ہو کہ میں قرآن کا بہت اچھا حافظ بن جاؤں, میں بہت اچھا عالم بن جاؤں, میں بہت نیک بن جاؤں, میں رات رات بھر اللہ کی عبادت کیا کروں, مجھے اللہ تعالیٰ دولت دے تو میں خوب ضرورت مندوں پر خرچ کیا کروں, میں خوب اللہ کو یاد کیا کروں, میں کبھی اللہ سے غافل نہ ہوں, میں کبھی شیطان کا کہنا نہ مانوں, اللہ مجھے ہمیشہ گناہوں سے بچا کر کے رکھیے گا, اللہ مجھے گناہ کے مواقع سے بھی بچا کے رکھیے گا. کسی کے دل میں یہ تمنائیں ہوں اور یہ تمنا سب کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں. لیکن اگر کسی کے دل میں یہ تمنا میں کیا بتلاؤں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے میرے پاس نیک بننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں. کاش کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں دکھاتا بیٹے کی شادی کیسے کی جاتی ہے, پھر میں دکھاتا کیسے شوٹنگ کی جاتی ہے, کیسے فلم بنائی جاتی ہے, اور کیسے دعوت کی جاتی ہے, اور کیسے خرچ کیا جاتا ہے, اور کیسے بارات لے جاتے ہیں. ہے کچھ نہیں ان کے پاس, لیکن دل میں یہ تمنا ہے. وہ چاہے گا کہ یہ تمنا ان لوگوں کو معلوم ہو جائے. اگر پتہ چل جائے تو اس کو کتنی شرمندگی ہو. یا وہ یہ سوچتا ہے میں کیا بتلاؤں کہ خاندان میں میں پیدا ہو گیا, ابا امام صاحب چچا مدرس ہیں, اب ایسے خاندان میں میں پھنس گیا ہوں, میں فلاں گلی میں جانا چاہتا ہوں لیکن جائیں گے تو کاش میرے پاس پیسے ہوں اور میں کسی ایسے شہر میں چلا جاؤں جہاں کانپور والا کوئی ایک بھی نہ ہو, کوئی پہچاننے والا نہ ہو, جا نہ سکے وہ ساری زندگی. لیکن یہ تمنا جو اس کے دل میں ہے اس کو پسند ہے کہ کسی کو پتا چلے. اب ہم نے کہہ رہے کہ اپنا اپنا جائزہ لے, میرے دل کی کیا تمنا, دنیا کو پتا چلے یا نہ چلے اللہ کو تو معلوم ہے. اللہ کو میری ہر تمنا معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں آخرت میں چار قسم کے لوگ ہوں گے, چار قسم کے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے جسے اللہ نے خوب دولت دی ہوگی اور اس نے اپنا پیسہ اللہ کے رضا کے کاموں میں دونوں ہاتھوں سے جٹایا ہوگا, ضرورت مندوں پر خرچ کیا ہوگا, دینی کاموں میں خرچ کیا ہوگا, اور اس کا دل چاہتا ہوگا اللہ اور آپ نے دیا ہوتا اور خرچ کرتا. فرشتوں سے فرمائیں گے میں نے اپنے بندے کو نعمتیں دی, باقی اس نے نعمتوں کا حق ادا کر دیا, جو اس کو جنت میں پہنچا. اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو بلائیں گے بالکل فقیر, دو وقت کی روٹی کا محتاج, روز کنواں کھود کر روز پانی پینے والا, روزانہ محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا, اللہ فرشتوں نے فرمائی اور اس کو بھی لے جاؤ وہی, جو جنت اس کو دینا ویسی اس کو بھی دینا. تو فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ آپ نے تو اس کو آپ کے راستے میں خرچ کرنے کا بدلہ دیا ہے, اس کے بعد تو صحیح نہیں ہے کہاں سے خرچ کرتا. فرمایا اس کے دل کی تمناؤں کو میں جانتا ہوں, جب میرا یہ بندہ خرچ کرتا تھا میرے ضرورت مند بندوں پر تو اس کے دل میں ایک خوف سے اٹھتی تھی کاش کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی, میں بھی اسی طرح مسجد بنواتا, میں بھی اسی طرح مدرسہ بنواتا, میں بھی اسی طرح علماء کی خدمت کرتا, میں بھی اسی طرح طلباء کی خدمت کرتا, میں بھی اسی طرح بیواؤں کا کی مدد کرتا, میں بھی اسی طرح مریضوں کا علاج کراتا اور طالب علموں کی فیس ادا کرتا. یہ تو بس اس کے دل اڑا کرتا تھا. پتا ہے میں کسی کی دولت کا محتاج ہوتا ہوں؟ میں نے تو خود سب کو دیا ہے نا, جو خرچ کرتا تھا اس کو بھی تو میں نے دیا تھا. مجھے تو اس کی یہ تمنا ہے, یہ آرزویں اچھی لگی, میں نے ان آرزوؤں کو قبول کر لیا. جاؤ میں نے اس کو دولت نہیں دی تھی, دی ہوتی تھی یہ بھی ایسے ہی خرچ کرتا, اس کو بھی وہی پہنچا. کچھ کمائے بغیر, کچھ خرچ کیے بغیر, اچھی تمناؤں کے نتیجے میں اللہ نے جنت میں پہنچا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک دوسرے دولت مند کو بلائیں گے, اس کو لے کر آؤ جس نے اپنی دولت اللہ کی نافرمانی کے مواقع پر خرچ کیے ہوں گے, جس نے فضول خرچی کی ہوگی, جس نے بے حیائی کی ہوگی, جس نے دولت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا ہوگا, خود تکبر کی زندگی گزاری ہوگی, اللہ فرمائیں گے اس کو جا کر جہنم میں ڈال دے. اور پھر ایک دوسرے شخص کو بلائیں گے, وہ بھی دو وقت کی روٹی کا محتاج اور بالکل فقیر, روز آنا محنت کرنے والا, روز کمانے والا, اللہ فرمائیں گے یہ بھی ویسے ہی ہے, اس نے بھی ایسی فضول خرچیاں کی تھی, اس کو بھی جا کر جہنم میں ڈال کر آؤ. اور اس سے کہیں گے اللہ اس کے پاس تھا ہی کیا جو یہ فضول خرچی کرتا, اس نے تو کبھی کمایا بھی نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے اس کا دل کا حال میں جانتا ہوں, جب یہ فضول خرچیاں کرتا تھا تو اس کے دل میں روح اڑتی تھی کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا, میں بھی اپنے بیٹے کی ایسی شادی کر نہیں پاتے سب, سب کر نہیں پاتے, لیکن جن کے دل میں یہ تمنائیں پیدا ہوتی ہیں کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, میں بھی اپنے بیٹے کی ایسی شادی کرتا, میں بھی ایسی فضول خرچی کرتا, ان کو بھی ان فضول خرچی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ ہمیں اچھی تمنائیں عطا فرمائے, اللہ بری تمناؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دولت مندوں کے ساتھ دو فقیروں کا ایسا اثر ہو. ایک فقیر انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا اس کی اچھی تمناؤں کی وجہ سے, ایک فقیر انسان کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس کی بری تمناؤں کی وجہ سے. بسا اوقات یہ آرزوئیں اور تمنائیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا. بٹی ہوتی تھی اس کی, اس زمانے میں تو آج کل کی جیسی مشینیں نہیں ہوتی تھی, سادہ سادہ کام ہوتا تھا. بٹی جلائی جاتی تھی, اس کو بھونکا جاتا تھا اور پھر لوہا گرم کر کے ہاتھ سے پیس پیٹ کر سامان بناتے. تو بےچارا دن بھر بٹی میں لوہا گرم کر کر کے گھن چلا چلا کر پیس پیس کر کے اس کا سامان بناتا تھا اور اس سے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کا انتظام کرتا تھا. بس یہ ہے کہ نماز کے وقت وہ کام بند کرتے, جیسے نماز کا وقت ہوا کام بند کہتا تھا نہیں میرے اللہ نے بلایا, پہلے میں جا کر نماز ادا کروں گا پھر آؤں گا. نماز پڑھ کے جلدی سے آ جاتا تھا مسجد سے, بہت زیادہ دیر تک رکتا بھی نہیں تھا, جلدی بھی کام کرنا پھر کام شروع کر دیتا تھا. ان وقت تھکا ہارا رات میں جاتا, کھانا کھا کے آرام کرتا, اس لیے کل بھی محنت کرنا ہے اور پھر فجر میں اٹھنا بھی. جب اس بیچارے کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال سے کچھ دن پہلے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا, تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو دیکھا ماشاء اللہ بڑی اچھی حالت ہے, تو جنت میں ٹہلنا ہے وہ آدمی. اور یاد رکھیں زندہ انسان جھوٹ بولتا ہے, مردے کبھی جھوٹ نہیں بولتے, مردے کبھی جھوٹ نہیں بولتے, حتیٰ کہ جس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا. جب عالم برزخ منقطع ہو جاتا ہے اس کے بعد جھوٹ کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ اللہ نے مغفرت پکا ماشاء اللہ. میں تم کو بتلاؤں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں وہی مقام عطا فرمایا ہے جو احمد ابن حنبل کو دیا. ان کو تعجب ہوا, امام احمد ابن حنبل امام المسلمین, اپنے وقت کے اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے محدث, اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی. ٹھیک ہے یہ بھی نیک انسان تھا, اس کی مغفرت ہو گئی, اس کو جنت مل گئی, لیکن احمد ابن حنبل والا مقام مل گیا. ضرور اس کا کوئی چھپا ہوا عمل ہوگا جو ہمیں پتا نہیں ہے, اس کی بیوی سے چل کر پوچھنا چاہیے. وہ آئے پردے سے, سلام کیا, بہن کیا حال ہے, تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا, کوئی خدمت تمہارے لائق ہو تو بتلانا. پھر پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا حال تھا, انہوں نے بتایا الحمدللہ نیک آدمی تھے, حلال کماتے تھے, حرام سے بہت بچتے تھے اور نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ہاں ہاں وہ تو ہم کو معلوم ہے, اور کوئی خاص بات ہے تو بھی اور کیا خاص بات ہے, جو کچھ تھا سب بتلا دیا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میں نے خواب میں دیکھا ہے, اور انہوں نے یوں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے جو احمد ابن حنبل کو دیا ہے, یہ بتلاؤ ان کا ایسا کون سا عمل تھا. تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا ہاں ہاں ایک بات یاد آئی, وہ روزانہ جب رات میں سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ہمارے پڑوس میں احمد ابن حنبل رہتے تھے, گرمی کے زمانے تو میں تو وہ اپنی چھت پر کھڑے ہو کر مصلی بچھاتے تھے اور رات رات بھر عبادت کرتے تھے. میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے یا اللہ میں بال بچوں والا ہوں, غریب آدمی ہوں, لوہار ہوں, آپ کو معلوم ہے, کاش کہ میں بھی فارغ البال ہوتا, کاش کہ میرے بیٹی بچوں کا انتظام ہوتا, میں بھی احمد ابن حنبل کی طرح رات رات بھر مصلے پر کھڑا رہتا اور آپ کی عبادت کرتا. اللہ دل تو میرا بھی یہی کہتا ہے لیکن اللہ مجبور ہوں, کل مجھے پھر محنت کرنی ہے, کل مجھے پھر مزدوری کرنی ہے, دن بھر گھر چلانا ہے. کہ بس ان کی یہ تمنا ہوتی تھی, آنکھوں میں آنسو لے کر سو جایا کرتے تھے. اس اللہ کے بندے نے کہا بس بس میرے سمجھ میں آ گیا, یہی تمنائیں تھیں جو اللہ کو اچھی لگی اور اللہ نے امام احمد ابن حنبل والا مقام عطا. اللہ نے اچھی تمنائیں نصیب فرمائی, اللہ بری آرزوؤں سے ہماری حفاظت فرمائے, بری تمناؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. نافرمان نظر آتے ہیں ان کا جیسا بننے کی تمنا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے, ہم فرما برداروں کا دیکھ کر ان کی تمنا کیا کرے, اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. اللہ فنا کو آپ نے عالم بنایا, حافظ بنایا, ولی کامل بنایا, آپ اس سے ہدایت کا کام لے رہے ہیں, آپ نے اس کے ذریعے اتنی تبدیلیاں کی ہیں, اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے, اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنا دیجئے, ہماری نسلوں کو ایسا بنا دیجئے. اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے, مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ سے مانگے اللہ ہمیں اچھی تمنائیں عطا فرما دیجئے. تو ایک اللہ والے نے فرمایا تقویٰ اس کا نام ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر سے تمنائیں نکال کر سجا کر چوراہے پر رکھ دی جائے اور ساری مخلوق دیکھتی ہوئی نکلے تمہیں بالکل ڈر نہیں ملے. اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی صرف تمہارا اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا کافی نہیں ہے کامیاب ہونے کے لیے، صرف ایمان کی بات کر لینا، ایمان کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے کامیاب ہونے کے لیے، کامیابی کے لیے تقویٰ شرط. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. غور سے سنو، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہوگا نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا. پھر فرمایا، تمہیں پتہ ہے اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو مومن ہیں، متقی ہیں، جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں. ہم لوگ کو زور سمجھتے ہیں، جو تین تین مہینے نماز نہ ہو اللہ کا ولی، جو بس ہر ایک کو گالیاں دیتا ہو وہ اللہ کا ولی. ہمارے اللہ کا ولی وہ ہے جس کے اندر ایمان ہو اور تقویٰ ہو. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. ایسے اللہ کے محبوب بندوں کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور ساری دنیا مل کر کے ان کو ان خوشخبریوں سے محروم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور اللہ کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، ساری دنیا مل کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ بات صاف صاف بتلائی، دیکھو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے تقویٰ شرط ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، آج ہم نیت کر کے اٹھیں، آج سے انشاءاللہ متقی بننے کی کوشش شروع کر دیں گے، پوری محنت کریں گے، پوری کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور اس کے جو ظاہری اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو اختیار کریں گے، متقیوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، ان سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزاریں گے، لیکن متقی بنیں گے، اس لیے کہ متقی بنیں گے تو آخرت کی کامیابی ملے گی، متقی نہیں بنیں گے تو آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی. اور دنیا کی کامیابی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. فرمایا، ان للمتقین مفازا، جو متقی ہیں انہی کے لیے کامیاب. جو علماء ہیں، جو عربی زبان کو جانتے ہیں، وہ غور کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا متقیوں کے لیے کامیابی ہے. یہ جو جار و مجرور کو مقدم کیا گیا نا، اس تقدیم کا فائدہ حس رہے، اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے، یوں فرمایا جو متقی ہیں صرف انہی کے لیے کامیابی، جو متقی نہیں ہیں وہ خاص میں بھی کامیابی نہ دیکھیں، وہ تصور بھی نہ کریں کامیابی کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دے، اللہ ہمیں حقیقی تقویٰ نصیب فرما دے. ان للمتقین مفازا، جو متقی ہیں انہی کے لیے کامیابی. کیسی کامیابی ہے؟ اللہ، جو آرزو ہوتی ہے انسان کی، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے. دیکھیں، دو تمنائیں ایسی ہیں جن سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا، ملے چاہے نہ ملے. اپنا گھر ہو، اور گھر بھی ایسا ہو جس کے ساتھ کچھ باغیچہ بھی ہو، کچھ گارڈن بھی ہو، کچھ اچھے اچھے درخت ہوں، سایہ ہو، اور ساتھ میں گھر والی ہو. گھر والی نہ ہو تو دنیا کے گھر میں انسان کا کیا دل لگے گا، جنت میں بھی دل لگے گا. سیدنا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا، جنت سے اچھا باغ کہاں کا، جنت سے بہتر نعمتیں کہاں کی ہوتی ہیں، لیکن حضرت آدم کو جنت میں کچھ اچھی نہیں لگتا. نہ وہاں کے مکانات اچھے لگتے تھے، نہ وہاں کی غذائیں اچھی لگتی تھی، نہ وہاں کی نہریں اور چشمے اچھے لگتے، کہیں دل ہی نہیں لگتا. دل گھبرایا گھبرایا رہتا تھا، اچاٹ اچاٹ سا ہوتا تھا. ایک دن سو رہے تھے، اٹھے تو دیکھا قریب میں زوجہ محترمہ آرام فرما رہی ہیں. حضرت آدم کی ہی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. حضرت حوا زندگی میں شامل ہوئی، سب کچھ اچھا لگنے لگا، پھر جنت بھی اچھی لگنے لگی، جنت کی بہاریں بھی اچھی لگنے لگی. انسان کو گھر نہیں اچھا لگتا گھر والی کے بغیر. اللہ سب کو ایسی شریک حیات عطا فرمائے جو اس کی زندگی کی بھی وفادار ساتھی بنے اور اس کی جنت کی بھی شریک حیات. مزہ تو سب ہے. اللہ تعالیٰ ایسا جوڑا نصیب فرمائے, ایسے رشتے نصیب فرمائے کہ جو زندگی میں بھی ایک دوسرے کے وفادار ہوں, اور اللہ ایسا ایمان ایسا تقویٰ نصیب فرمائے, ایسا اللہ کی عبادت کا ذوق ہو کہ پھر یہ رشتہ صرف زندگی میں نہ رہے, یہ رشتہ آخرت میں بھی رہے اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دونوں کو ساتھ ساتھ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتلائی, جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ تو خادمائیں ہوں گی. اصل جنت میں ملکہ تو انسان کی ایمان والی بیوی ہوگی. اگر دونوں ایمان والے ہیں تو اصل جنت کی ملکہ تو انسان کی بیوی ہوگی, باقی وہ حوریں جن کے حسن کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ جھانک لے دنیا میں تو شاید لوگ سورج کی چمک دمک کو بھول جائے, اور اگر وہ اپنا خون دنیا میں ڈال دیں تو ساری دنیا کے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اتنی خوبصورت حوریں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا, وہ تو جنت میں خادمائیں ہوں گی. تو پھر تصور کریں کہ جو ملکہ ہوگی جنت کی اس کو اللہ تعالیٰ کیسا حسن و جمال عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ عمر بھی دیں گے جوانی والی, اور حسن بھی ایسا دیں گے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا, کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک بوڑھی خاتون آئی صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاق بھی کرتے, لیکن آپ کا مذاق بہت محتاط ہوتا تھا, اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا, اس میں دھوکے بازی نہیں ہوتی تھی, اس میں کسی کی دل شکنی نہیں ہوتی. کیسے کیسے مذاق کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جانا تھا, تیاریاں ہو رہی تھیں, ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کر عرض کیا, حضور میرے پاس کوئی سواری نہیں, میں بالکل چلنے کو تیار ہوں, سامان بھی میں نے تیار کر لیا لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے. اب اس زمانے میں تو سفر لمبے سفر اونٹ پر ہوتے تھے, مختصر سفر تو گھوڑوں پر ہو جاتے تھے, اونٹ پر لمبے سفر ہوتے تھے. تو جو صاحب اونٹوں کے ذمہ دار تھے, حضور نے ان کو بلایا, کہا بھائی دیکھو یہ بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کوئی سواری نہیں, ایسا بولو ان کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو. کہنے کہ حضور بچہ لے کر میں کیا کروں گا, مجھے پالنا تھوڑی ہے, مجھے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا, ارے بھائی جس اونٹ پر تم سفر کرو گے جوان اونٹ, وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا. یہ بھی کوئی غلط بات تو نہیں کی نا حضور نے. اونٹ جوان ہو یا بوڑھا ہو, ہم سب بچے ہی ہیں نا. ہم بوڑھے ہو جائیں لیکن اپنی ماں کے سامنے جاتے ہیں تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. دیکھیے ہم بچے ہی تو ہیں, ہماری ماں نے ہم کو جنم دیا اللہ کے حکم سے, تو ہم بچے ہیں, ساری زندگی گزر جائے لیکن بچے ہی رہیں گے. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اولاد ولد کی جمع ہے, ولد بچے کو کہتے ہیں, تو ہم اولاد ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام کی, یعنی ہم حضرت آدم کے بچے. کتنا خوبصورت مذاق کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت سفر کی ہمہ ہمی ہوگی.